ντρεπόμαστε επιτέλους. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Βέβαια. Λυπάμαι, εγώ ντρέπομαι. Σε καθρέφτη μιλούσε ο Απόστολος Κακλαμάνης και βάλει έναν καθρέφτη μπροστά και είχε έναν διάλογο με τον καθρέφτη. Δεν ντρεπόμαστε, εγώ λυπάμαι, εγώ ντρέπομαι. Σιγά μην είχε καθρέφτη. Τα έλεγε αυτά στη Βουλή, στις κάμερες της Βουλής, για να πάνε προς τον ελληνικό λαό, επειδή τόλμησαν κάποιοι να σκεφτούν να καλέσουν πρώην πρωθυπουργό μάρτυρα. Όχι κατηγορούμενο, μάρτυρα. Στη σχετική επιτροπή. Αυτό τους έβγαλε έξω από τα ρούχα τους. Πώς είναι δυνατόν ο πρώην πρωθυπουργός, οποιοδήποτε, να πάει μάρτυρας? Έτσι και ο Καραμαλής δεν είχε πάει πριν. Δεν, το πολιτικό προσωπικό της χώρας δεν διανοείται να πάει ως μάρτυρα, πόσο μάλλον ως κατηγορούμενο κάποιον από τα υψηλά κλιμάκια της πολιτικής ζωής, να τον οδηγήσει σε τέτοιου τύπου επιτροπές και ταπεινώσεις, ενώ είναι υποχρεωμένος από το Σύνταγμα, από την λογική, να πάει να δώσει απαντήσεις. Τι πιο απλό, να δώσει απαντήσεις για κάποια θέματα. Καλύτερα βέβαια που δεν πάνε στις επιτροπές ή απαντάνε με τον τρόπο που θέλουν, ώστε να μπορούμε να έχουμε όλη την άποψη ότι όντως είναι συνένοχοι, ότι όντως έκλεψαν, ότι όντως είναι βρώμικοι, εφόσον και οι ίδιοι δεν έχουν καμία ιδιαίτερη θέρμη, να καθαρίσουν το όνομά τους και μέσω αυτής της οδού. Καλό είναι αυτό, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο και την αγανάκτηση. Είναι ωραίο που αγανακτούν με τέτοια θέματα όταν αφορούν τους ίδιους, του κυρίου Κακλαμάνη. Τώρα λοιπόν βρήκαμε να φέρουμε συντηροδέσμιο τον Γιώργο Παπανδρέου για να καταθέσει ως μάρτυρας. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Λυπάμαι. Εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Μπράβο. Εγώ λέω τι θέλω. Εγώ θέλω να καεί, να καεί τον μπουρδέλο η Βουλή. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Γι' αυτό λέμε και το παραλαμβάνουμε ότι είμαστε αντιεξουσιαστές στην εξουσία. Γι' αυτό δεν πάει ο Γιώργος, γιατί δεν δέχεται αυτές τις εξουσίες, είναι αντιεξουσιαστής. Το έλεγε πριν, το απέδειξε όταν ήταν πρωθυπουργός και το λέει και τώρα και αρνείται τους μηχανισμούς και τους θεσμούς του αστικού κράτους. Αυτό το αστικό κράτος κάνει διάφορα, βάζει τάξη όπου μπορεί. Δεν λειτουργεί από χτες το IndyMedia, όπως ξέρετε, ο 98FM και το ράδιο Ένταση. Είναι σταθμοί, δεν είναι γνωστοί σε ευρύ κοινό, στην Αθήνα. Το IndyMedia δεν είναι σταθμός βέβαια. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συγκέντρωση στην Πολυτεχνείου Πολυζωγράφου. Έχει προγραμματιστεί για τώρα, γιατί μία η ώρα, ενάντια στη φήμωση των κινημάτων, των κινηματικών μέσων και αλληλεγγύης, όπως μου λένε εδώ, όπως μου στέλνουν εδώ. Το θέμα είναι ότι με το IndyMedia μπορεί να έχει κανείς διαφωνίες ιδεολογικές, πολιτικές, οτιδήποτε. Όμως πολλά θέματα από αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια κυρίως, την εποχή την πολύ ιδιαίτερη και πολύ αυταρχική, που η καταστολή είναι στην πρώτη γραμμή, πολλά θέματα έχουν αναδειχθεί μέσα από αυτό το μέσο ενημέρωσης. Και μόνο μέσα από αυτό το μέσο ενημέρωσης. Η προσφορά του, δεν ξέρω αν ήταν έτοιμοι από την αρχή να το σηκώσουν αυτό, η προσφορά του σε κάποιες στιγμές ήταν ιδιαιτέρως κρίσιμη. Έβρισκες και μάθαινες λεπτομέρειες και το ίδιο το θέμα, όταν δεν μπορούσες να το μάθεις και δεν το μάθαινες ποτέ από τα άλλα βέβαια μέσα, ούτε καν και από τα άλλα μέσα του διαδικτύου που φημίζονται για την ευελιξία τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, συγκέντρωση εκεί. Η δημοκρατία θεωρητικώς δεν πρέπει να φοβάται καμία φωνή, όσο ακραία και να είναι αυτή. Και αυτή είναι η διαφορά της από τα υπόλοιπα καθεστώτα. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, έχουμε διάφορα θέματα και σε αυτό το τομέα, όπως και στους άλλους τομείς, μια ωραία λυσίδα με διάφορους κρίκους. Απολύσεις στο δημόσιο δεν θα γίνουν, γιατί η Δημάρ δεν υπογράφει, δεν έχει υπογράψει. Είναι δυνατόν η Δημάρ να υπογράψει απολύσεις, όταν έχει υπογράψει όμως το μνημόνιο που λέει για απολύσεις. Απλά δεν υπογράφει τώρα. Όλο αυτό, ή περίπου έτσι, μας το λέει ο βουλευτής της Δημάρ, τώρα, γιατί παλιά ήταν Πασόκ, ο κύριος Οικονόμου. Εμείς έχουμε την εκτίμηση συν επί όρκου, συν πλαστά από την κοινωνική οικονομία. Ότι υπογράψετε θα πωλήσετε 20.000 παρά. Γιατί λέμε τώρα πάλι. Γιατί δεν έχει υπογραφεί αυτό. Δεν έχει υπογραφεί. Από τη Δημοκρατική Αριστερά δεν έχει υπογραφεί αυτό. Μπράβο! Άμα το θέλετε έτσι, λοιπόν, να σας το πω καθαρά. Στο μνημόνιο έχετε υπογράψει αυτά τα χαρτιά που υπογράψατε με την Τρόικα ότι θα απολυθούν 20 ανεξάρτητα από τις συνταξιοδοτήσεις από όλα. Δεν έχει υπογραφεί καθόλου αυτό από τη Δημοκρατική Αριστερά. Μπράβο! Δεν έχει υπογραφεί. Πώς δεν έχει υπογραφεί. Από τη Δημοκρατική Αριστερά δεν έχει υπογραφεί αυτό. Είμαι εδώ για να ***σω. Να ***σω και να αγκαλιάσω κυρίως αυτούς που διαφωνούν μαζί μου. Λυπάμαι. Εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δύο φορές ντρέπεται και οι δύο φορές ντροπή είναι καλύτερα από τη μία φορά ντροπή. Με αυτά που λέει ο αρχηγός του, Ευάγγελος Βενιζέλος. Ακούσαμε τον κύριο Οικονόμου να λέει δεν υπογράφει και όσο είναι εδώ οι Δημάρ δεν θα απολυθούν. Τα ξέρουμε αυτά. Ένα έργο το παρακολουθούμε μήνες τώρα. Τι θα γίνει με τους δημοσίους υπαλλήλους. Και βγήκε χθες για άλλη μια φορά το βαρόμετρο του ΣΚΑΙ. Μια φορά το μήνα βγαίνει. Και πρώτος στην εκτίμηση του ελληνικού λαού που τους βρήκαν και τους ρώτησαν, βγαίνει ο Κουβέλης. Πιο δημοφιλής πολιτικός είναι ο Φώτης Κουβέλης με 43%, δεύτερος ο Αντώνης Σαμαράς με 39%, ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 36%, Πάνος Καμένος και Αλέκα Παπαρίγα με 27%. Επίσης, πιο δημοφιλής πολιτικός είναι ο Φώτης Κουβέλης με 43%. Μπράβο! Φαντάζομαι, γιατί εγώ δεν το έχω, δεν είναι πρώτο στην εκτίμησή μου ο Κουβέλης σε καμία περίπτωση και δεν έχω δει και κανέναν που να έχει πρώτο τον Κουβέλη στην εκτίμησή του. Φαντάζομαι όμως, κάπου θα υπάρχουν αυτοί οι Έλληνες συμπολίτες που θεωρούν τον κύριο Κουβέλη, τον βάζουν ψηλά. Ο λόγος που τον έχουν τοποθετήσει στην πρώτη θέση, μάλλον είναι η συνέπειά του. Αλλά τι είδος φερεγιότητα μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος 4 φορές επισκέφθηκε το Ζάπιο και 4 φορές άλλαξε στάση απέναντι στο μνημόνιο και αναφέρομαι φυσικά στον κύριο Σαμαρά. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Επίσης. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Θα εφαρμόσουμε αυτή την ανελαίτη ρύθμιση που λέγεται δανειακή σύμβαση, που λέγεται μνημόνιο. Με τον Αφερέγγιο επί 4 φορές, Αντώνη Σαμαρά. Ο Αφερέγγιος λοιπόν τώρα ακολουθεί, ο οποίος πριν αναλάβει την Πρωθυπουργία έκανε προβλέψεις, είχε στόχο, είχε όραμα και από ό,τι φαίνεται τα πάει πάρα πολύ καλά στον τομέα ανεργία, αν συγκρίνουμε αυτά που λέει και αυτά που ανακοίνωσε χτες η Στατιστική Υπηρεσία. Η ανεργία λοιπόν πλησιάζει το 24%, εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Μπράβο! Εγώ αυτόν τον αγώνα δίνω από την πρώτη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Εγώ λέω τι θέλω. Εγώ θέλω να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Δεν ντρεπόμαστε επιτέλους. Το πιο εύκολο πράγμα απ' όλα είναι να πετάμε βελάκια του κυρίου Μανιτάκη. Παίζουν στη Δημάρ, ο Μπίστης ήταν εδώ, πετάει βελάκια στο Μανιτάκη. Μια χαρά τα δέχεται και ο Μανιτάκης. Εδώ δέχεται να είναι υπουργός Σαμαρά και να τον έχουν όλοι στην απέξω. Πρώην καθηγητής. Και πρώην, όπως όλοι, μόλις μπουν στις κυβερνήσεις, μένει μόνο το πρώην και έρχεται το νυν και τα κάνει πάρα πολύ ωραία και τα τακτοποιεί. Βεβαίως πάρα πολύ ωραίο. Ο Σαμαράς, ο οποίος έβλεπε την ανεργία στο 24, τώρα έχει πάει στο 27, επισήμως πάντα, θα την πάει στο 10, πόσο είπανε, θα την πάει στο 10. Βέβαια την πάει με με έναν παράξενο τρόπο, την ανεβάζει πάρα πολύ για να την πάει στο 10. Αυτή την τακτική έχει διαλέξει ο άνθρωπος. Άλλωστε αποδίδει και η μάχη, ο πόλεμος κατά της ανεργίας, όπως μας είχε ανακοινώσει ο υπουργός υπεύθυνος για την ανεργία, ο κύριος Βρούτσης. Ο Πρωθυπουργός σήμανε συναγερμό. Γενική επιστράτευση όλων των παραγωγικών υπουργείων και όχι μόνο. Υφυπουργοί, Γενική Γραμματής. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Ξεκινάει ο πόλεμος κατά της ανεργίας. Φέξε μου και γλίστησα. Αυτό είναι ο Γιακουμάτος και ο πόλεμος που κήρυξε ο Βρούτσης. Ακροάτρια από τα Γιάννενα, Αποστόλη, καλημέρα. Λέει, δεν ξέρω αν οι δημοσκοπήσεις είναι πραγματικές. Σε πληροφορώ όμως ότι στο χωριό μου, είναι κοντά στα Ιωάννινα, όταν στις προηγούμενες εκλογές βγήκε ο Σαμαράς, πολλοί με τρεις τελείες, πάρα πολλοί από το χωριό είχαν μαζευτεί και σούβλιζαν αρνιά στην πλατεία. Φανατική σας ακροάτρια, Αθηνά το μικρό, το επίθετο δεν χρειάζεται να το πούμε. Μπράβο, κρίματα αρνιά καταρχήν, τσάμπα πήγανε, δεν έχει σημασία, έφαγαν οι άνθρωποι, μάλλον ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που έφαγαν με Σαμαρά οι άνθρωποι ανυποψίαστοι. Έχει μια αξία τώρα τι ακριβώς σφάζουνε και στα Γιάννενα και στις υπόλοιπες περιοχές. Με την είδηση που θα ακούσουν τώρα, μάλλον θα σφάξουν κανένα αρνί, από τα νεύρα, όχι από χαρά. Πάλι στην ανεργία μένουμε. Ακούσαμε τον Σαμαρά να λέει θα την πάει 10%, δεν είπε πότε. Ο Βρούτσης ξεκίνησε τον πόλεμο. Η ανεργία καλπάζει, αγνοεί αυτούς τους δύο και πάρα πολλούς. Έχει τους δικούς τους ρυθμούς και κανόνες. Όχι μόνο η ελληνική, κυρίως η ευρωπαϊκή και αυτό είναι η παγκόσμια, αλλά η ευρωπαϊκή επειδή είναι η γειτονιά μας. Ο Άδωνης όμως δίνει αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Η Ελλάδα του χρόνου η ανεργία, κύριε Γεωργιάκη, παρακαλώ. Η ανεργία θα φτάσει 30%. Πότε θα το ρίξετε ξανά από το σε κανονικά του 13 επίπεδα? Θα αρχίσει να πέφτει και το 15 θα είναι κάτω από το 12%. Θα αρχίσει να πέφτει και το 15 θα είναι κάτω από το 12%. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θα πέσει όλος ο πλανήτης πάνω στην Ελλάδα για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος που μας είπε εδώ ο Άδωνης, γιατί οι ειδικοί, ειδικότεροι, λίγο ειδικότεροι του Άδωνη, λένε ότι το 60% στην νεολαία και το 27 ή το 30 που θα πάει σίγουρα, θέλει κανένα δύο δεκαετίες για να έρθει να ισορροπήσει στο 10%. Τι να ισορροπήσει, για να φτάσει στο 10%. Ο Μπάμπης καταδικάστηκε. Αυτό είναι θέμα. Έκανε εδώ ο Χατζηνικολάου, άκουσε κάτι εκεί που είπε ο Μπάμπης, τον πήρε στα σοβαρά. Του έκανε αγωγή, έπεσε χθες το πρόστιμο από το δικαστήριο 15.000 και με την υποχρέωση ο Σκάι να επανορθώσει στο δελτίο, την ίδια ώρα δηλαδή που ο Μπάμπης είχε πει τα διάφορα για τον Χατζηνικολάου και για το Άλτερ τότε. Πολιτικός κρατούμενος, είναι σαφώς μια πολιτική δίωξη αυτό που συνέβη στον Μπάμπη και μάλιστα άκουγα νωρίτερα τον Χατζηνικολάου να λέει ότι είναι μνημονιακός και τα χρήματα όταν θα τα πάρει θα τα δώσει σε συσίτια, τα οποία δημιουργήθηκαν τα συσίτια και η πείνα εξαιτίας του μνημονίου, την οποία ο Σκάι και ο Μπάμπης υποστηρίζουν. Αυτό είναι ένα ψέμα του Νίκου Χατζηνικολάου. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Μπάμπης είναι αντιμνημονιακός. Δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και ο ίδιος ο Μπάμπης. Συγγνώμη να κάνω μια, γιατί είναι πάντα η απορία μου, συγγνώμη Νίκο, αλλά είναι πάντα η απορία μου. Είστε από τους ανθρώπους που υποστήριξαν το μνημόνιο έπρεπε να εφαρμοστεί οπωσδήποτε γιατί δεν είχαμε άλλη λύση. Εγώ ναι, δεν απαιτώ από κανέναν να παρακολουθεί τις λεπτομέρειες των όσων λέω, αλλά εγώ πράγματι υπεστήριξα ότι με τον τρόπο με τον οποίο πορευόμασταν επί χρόνια ήταν η πορεία προς μια σίγουρη καταστροφή. Δεν υπεστήριξα ποτέ, όχι δεν συμφωνούσαμε όλοι, με συγχωρείτε, αλλά δεν υπεστήριξα ποτέ ότι το μνημόνιο έτσι όπως διατυπώθηκε και κυρίως όπως το εφήρμοσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις, ότι ήταν μια σωστή λύση. Είχα πάντοτε σοβαρότατες αντιρρήσεις και πίστευα ότι η πολιτική αυτή ήταν λαθασμένη. Ορίστε, ποιος δεν θυμάται τον Μπάμπη να μιλάει κατά του μνημονίου? Εγώ τον θυμάμαι και ιδιαιτέρως, να κάνουμε ιδιωτικές συζητήσεις. Ήταν λαύρος κατά του μνημονίου. Τόσο πολύ δηλαδή που τον συγκρατούσαμε. Ήβρις λοιπόν αυτή η δικαστική απόφαση. Σκευωρία δεν θα περάσει κατά του Μπάμπη. Δεν μπορεί οι αντιμνημονιακές φωνές να αφημώνονται με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα με οικονομικά προστήματα, όπως λέει και ο λαός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, αφού απευθύναμε και αυτό το μίνι διάγγελμα. 2-11-208-200 είναι το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Ρωτάει κάποιος ο ακροατής που μπορεί να μιλήσει με τον Αποστόλη. Δεν ξέρεις το τηλέφωνο του Real. Το είπαμε άλλη μια φορά. Μπορείς και με SMS βέβαια. Όχι με τον Αποστόλη, με εμάς εδώ. Γράφουμε Real, αφήνουμε κενό. Στέλνουμε μήνυμα στο 54%. Και με mail που ό,τι προλαβαίνουμε διαβάζουμε. studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εντός ολίγων λεπτών είμαστε εδώ. Κύριε Πρόεδρε, μιλήστε μας. Η πατρίδα δεν είναι μια εύκολη κουβέντα. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και ένα βαρύ χρέος. Είναι το μόνο χρέος που δεν θέλεις ποτέ να ξεχρεώσεις. Μόνο να το γαμίσεις. Κύριε Πρόεδρε, μιλήστε μας. Μόνο να το γαμίσεις. Δεν τρεπόμαστε επιτέλους. Εγώ λέω τι θέλω. Εγώ θέλω να καεί, να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Λυπάμαι. Εγώ ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Δεν τρέπεσαι. Ντρέπομαι. Μπράβο. Το πιο εύκολο πράγμα απ' όλα είναι να πετάμε βελάκια του κυρίου Μανιτάκη. Κύριε Πρόεδρε, μιλήστε μας. Εγώ πιστεύω ότι μέσα σε μια τετραετία τη νέα δημοκρατία μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Νέα δημοκρατία. Μπορούμε να την κατεβάσουμε στο 10%. Μπράβο. Δεν τρέπεσαι. Τρέπομαι. Στο πιάνο είναι ο Θάνος Μικρούτσικος, στη φωνή είναι η χοροδία του μαγαζιού και η Ρίτα Αντωνοπούλου βεβαίως. Τα λέμε όλα αυτά γιατί οι δύο πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 2-11-200-8-200 θα πάτε αύριο στο ρυθμό stage στην Ηλιούπολη να δείτε Θάνο Μικρούτσικο, εκπληκτικός όπως πάντα, και τη Ρίτα Αντωνοπούλου, εκπληκτικότατη, μια πολύ ωραία φωνή. Πάρτε μια γεύση. Καλή ήταν η γεύση για Παρασκευή που είμαστε και φορτωμένοι. Λοιπόν, στο 2-11-200-8-200, οι δύο που θα σπεύσετε θα πάτε αύριο να πιείτε εκεί ένα κρασί κάτι και να ακούσετε ένα πολύ ωραίο πολιτικό πρόγραμμα, μάλλον με πολιτικά τραγούδια πρόγραμμα. Τι έχουμε τώρα εμείς, λαό. Η Ελλάδα είναι κράτος. Δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει στην χώρα. Ελλάδα. Γεια σου ρε Αποστολέ. Yeah. Ανατρίχιασα όταν άκουσα τον Άδωνη και λέει η Ελλάδα είναι κράτος. Τελείωσε. Πρέπει να παίζει μόνο αυτό. Είναι το πρώτο κράτος που οδηγεί τον κόσμο στην επαιτία, στη διανιά, ενισχύει τα κινήματα της πατάτας, τα κοινωνικά παντοπολία, να συνεχίζει το φαγοπότι και ο κόσμος να μάθει από το υστέρημα του άλλου να ζει ο φτωχός που δεν έχει τίποτα. Η Ελλάδα είναι κράτος. Ο φοβερό κράτος. Συγχαρητήρια. Γεια σου Αποστόλη, φίλε μου. Τα έχω πάρει με αυτό το γαμμένο το Γεωργιάδη. Ήθελα να ξέρω ποιος μαλάκας Έλληνας θα το ξαναψηφίσει αυτόν τον άνθρωπο. Ήθελα να ξέρω ποιος θα το ξαναψηφίσει αυτόν, ναι, που κάνει τα χίλια μύρια. Αυτά που βγαίνει και λέει είτε για τις κουριές, είτε για το ένα είτε για το άλλο. Ένα άγιο χέρι δεν θα βρεθεί να τον περιποιηθεί. Αυτό ήθελα να ξέρω. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ότι θα βρεθούν πολλά άγια χέρια να περιποιηθούν εσάς και θα τον ξαναβγάλουν. Αυτό θα είναι. Τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο μετά. Λαμόγιο, πού είσαι κρυμμένος? Στο λαγούμι μου. Το λαγούμι σου. Είμαι κρυμμένος κάτω από φασίστες. Καλά, εγώ. Για να μην φαίνομαι. Α, αυτά τα βρωμοαλυτρόνια και στον Αμαζόνιο να πάνε να κρυφτούν μεθαύριο. Έχουν την εντύπωση πως δεν θα τους βρούμε. Το φαντάζεσαι το χοντρό με κόκαλο στη μύτη. Και το σημείτι με μια θρούμπα στο κούτελο μεγάλη. Θα τους γνωρίσω όπως και να γίνει όμως. Έλα, Αποστολή. Καλησπέρα. Yeah. Θέλω να σου πω ότι είμαι συνδικαλιστή στην εκπαίδευση, με εκλεγμένο με το ΠΑΜΕ. Και πριν δύο ώρες βγήκα από την αίθουσα συνεδρίου του ΚΚΕ που κάνει το συνεδριό του. Αισθάνθηκα σαν να γύρισα στο σπίτι μου. Δεν είμαι κομμουνιστής, δεν μπορώ να συγκριθώ με κομμουνιστές. Αλλά θέλω να πω σε όσους ακούνε ότι ας ρίξουν μια ματιά σε αυτά που λέει το ΚΚΕ. Εγώ μέχρι το 9 ήμουνα στον χώρο των παρεμβάσεων, συνδικαλιζόμουν και είδα ότι έριχνα νερό σε ένα άδειο πηγάδι. Έτρεφα αυταπάτες. Μετά το 9 συνδικαλίζουμε στο ΠΑΜΕ και βλέπω ότι είχαν δίκιο οι άνθρωποι για αυτά όλα που λέγανε. Και πιστεύω ότι ακόμη και μετά την ήττα για αυτούς, και δεν τρέπονται να το πούνε, δεν φοβούν να το πούνε, στις εκλογές του Ιουνίου, θα επανελισταθούν και πάλι. Ας ρίξει λίγο το βλέμμα του κάποιος λίγο στην ιστορία. Δεν σημαίνει τίποτε μια εκλογική ήττα. Η δύναμη υπάρχει και πιστεύω ότι υπάρχει εκεί πέρα μέσα στις αξιές δυνάμεις. Σε ευχαριστώ πολύ, Σιλέ μου, και που με διέκοψες. Δεν με διέκοψες, έτσι. Θέλω να πω για αυτό που άκουσα για τον Άδωνη. Ποιο απ' όλα. Που λέει δεν βρίσκει διαφορά ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ. Αν σας βάζανε ένα περίστροφο στον Κρόταφο και σας λέγανε πρέπει να ψηφίσεις ή ΣΥΡΙΖΑ ή Χρυσή Αυγή, τι θα ψηφίσατε? Είναι ακριβώς το ίδιο για μένα, δεν είχα καμία διαφορά. Δεν ψήφισα κανένα από τους δύο. Δεν βλέπω καμία διαφορά μεταξύ των δύο αυτών κομμάτων. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εγώ που δεν βρίσκω διαφορά ανάμεσα σε εκείνον και στον Παπαδόπουλο, τι να πω. Έλα, ρε. Έλα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Αποβάλανε το μαθητήρα μαλάκα από το σχολείο γιατί έγραψε πάνω στο πινακάκι ότι πρώτη φορά είμαι σε μπουρδέλο. Έλατε. Ξέρεις για ποιο λόγο, ε? Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να πληρώσει. Καλά, έχει πληρώσει ο πατέρας του. Έχει πληρώσει ο μπαμπάς. Έχει βάλει και προκαταβολή για τις επόμενες πουτάνες. Να σου πω, ρε Αποστολή, να κάνουμε μια ανακοίνωση. Λοιπόν, άκου. Ο δεξιός δήμαρχος Δάφνης Σιμητού είπε ότι γράφει τους ταξιτζίδες στα παπάγια του. Έτσι μας είπε. Να του πούμε του κυρίου δημάρχου ότι στις επόμενες εκλογές όλοι οι ταξιτζίδες Δάφνης Σιμητού θα έχουν τις αφίσες του αντιπάλου τους στα μπαμπρίζ των αυτοκινήτων. Να σου πω, ρε φίλε, ο Πάγκαλος γιατί δεν πάει να πληθεί σε βίσο δεξιό και πηγαίνει στη λίμνη της Βουλιαχμένης? Τι πλένονται τα μάρια, γιατί δεν πλένονται? Υπερβόλες. Οι δύο που θα πάνε αύριο να δούνε Θάνο Μικρούτσικο και Ρίτα Αντωνοπούλου, πολύ ωραίο πρόγραμμα, είναι η κυρία Χρυσούλα Μπαμπάλα και ο κύριος Δημήτρης Γκίκας. Θα πάτε στο ρυθμό stage στην Ηλιούπολη, Μαρίνου Αντίπα 38, κατά τις 10 νομίζω κάπου εκεί, να είστε εσείς 10 παρά, θα πείτε Ελληνοφρένια και θα περάσετε μέσα. Καλή απόλαυση, όπως λέμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Ντρέπομαι! Μπράβο! Δεν είναι λίγο να ντρέπεται κάποιος για όλα αυτά που έχει κάνει. Στην Ηλιούπολη γίνεται κι άλλα. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλιούπολης, ένας πολύ δραστηριός φορέας, διοργανώνει το δεύτερο μαθητικό διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «Το σχολείο που ζω». Αύριο και μεθαύριο, από το απόγευμα αύριο από τις 5, την Κυριακή είναι από τις 11 ως τη 1.30 και ξανά από το απόγευμα από τις 5 μέχρι το βράδυ, σχολεία παρουσιάζουν τη δουλειά τους. Στο Άλσος Δημήτρης Κιντής, δεν ξέρω αν το είπαμε αυτό, στο κεντρικό Άλσος εκεί της Ηλιούπολης, θα έχουν περίπτερα το αντιφασιστικό μέτωπο μαθητών Ηλιούπολης και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο δάσκαλο Δημήτρη Γλινό. Ελληνοφρένεια. Ορίστε. Πήρα την Ελληνοφρένεια. Ναι, πήρατε. Λοιπόν, κάτσε και μου χύθηκε ο καφές, έβρωζα τον καφέ. Γούρι, λεφτά θα δώσετε. Λεφτά θα δώσω, Περιμένεις να πάρεις. Δηλαδή, από εδώ και πέρα, τώρα όσοι έχουν ένταλμα συλλήψεως σπάζουν πόρτες και μπαίνουμε μέσα. Περίπου. Καινούριο σύστημα αυτό, πιστεύω. Πώς έτυχε, ρε παιδί μου, να έχουν μαζί τους και λωστάρια να ανοίξουν τις πόρτες. Ναι. Ενώ πηγαίνουν απλά για να χτυπήσουν ειρηνικά, να τους ανοίξουν, να κάνουν μια σύλληψη, μια προσαγωγή. Όταν είναι θωρακισμένη η πόρτα, την κοπανά. Εγώ νομίζω ότι φυσήξανε και άνοιξε. Ναι. Έχουν τέτοια εκπαίδευση τα Ούγγανα. Έλα, ρε Απόστολε. Έλα, φίλε. Να σου πω, ρε, εσύ. Αυτός ο Γεωργιάδης, επειδή ψήφισε με όλη την κλίκα Πασόκ και Δημάρ, ναι στα μνημόνια, έχουμε δηλαδή και τρώμε. Ναι, επειδή ψήφισε ο Άδωνης. Όλοι αυτοί. Ευτυχώς, φίλε, που υπάρχει και ο Άδωνης. Σκέψου, γιατί, δηλαδή, άμα δεν είχαν ψηφίσει, πώς θα ήμασταν. Λοιπόν, άκου να δεις. Αν είμαστε έτσι που σωθήκαμε και έχουμε να τρώμε, σκέψου ότι θα γινόταν αλλιώς. Λοιπόν, λέει μια φράση, ξέρω εγώ, λέμε κάτι. Ευτυχώς έχουμε και ένα πιάτο φαΐ να φάμε. Ευτυχώς που ψήφισε ο Άδωνης και όλοι οι φασίστες της Νέας Δημοκρατίας. Και έχουμε και έναν κάδο σκουπιδιών να ψάχνουμε να βρούμε καμιά λεμονόκουπα να φάμε. Ευτυχώς που υπάρχει. φτάσουν οι φασίστες αυτοί και μπορούμε να βρίσκουμε και έναν γκάβο αδιανό. Ναι, για μια Ελένη. Και στην Ελλάδα έχουμε να φάμε, γιατί εμείς ψηφίσαμε ναι. Και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους πολιτικούς που σώσαν την Ελλάδα επιτέλους και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που θα τον περιμένουμε να έρθει και να μας σώσει. Θα ήθελα να του πω ότι μη μας σώσει πολύ και αυτός όπως μας σώσαν και οι άλλοι, αλλά θα φάνε τέτοιο ξύλο όταν έρθει η ώρα τους. Ο ελληνικός λαός θα τους ρίξει ξύλο, όχι θα τους μαυρίσει, ξύλο θέλουνε. Γιατί κάθε φορά ο κάθε ηλίθιος βγαίνει και μας λέει ένα προεκλογικό λόγο, τον πιστεύουμε, τον ψηφίζουμε και μετά μας γράφει στα τέτοια του. Συγγνώμη τώρα, επιμένουμε δηλαδή ότι το ξύλο πρέπει να το φάει αυτός που εκφωνεί τον πολιτικό λόγο, τον προεκλογικό. Όλοι οι πολίτες... Ο άλλος που τον πιστεύει εσύ δηλαδή, τι πρέπει να φας. Άρα και δεν θα πρέπει να βγάζουν προεκλογικούς λόγους για να μην ψηφίσουν. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Αυτοί που βγάλανε προεκλογικό λόγο, όχι εσύ που είναι αχάπατος. Έτσι μπράβο και θέλω. Έτσι μπράβο, το ίδιο λέμε τόση ώρα. Ναι. Α, συμφωνούσαμε τελικά. Χάρηκα τότε. Γεια. Ναι, Αποστόλη. Ναι. Θέλω να αναφερθώ στο Θήμιο, ναι, για το ατόπιμα που έκανε προχθές και αναφέρθηκε στα κονσερβοκούτια, τα οποία αναπολύει ακόμη. Ήτανε φάουλ αυτό που έκανε. Τι είστε εσείς, διαιτητής? Κοίταξε, μπορεί και τα αναπολύει. Το θέμα είναι ότι τα αναπολύει και προκαλεί. Μας προκαλεί ότι μπορούν να συνεχιστούν. Τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα να ξέρει ο Θήμιος ότι εδώ είμαστε και τους περιμένουμε. Γιατί μπορεί τότε να ευνηδίασαν τον ελληνικό λαό με τα κονσερβοκούτια που δεν φανταζότανε ότι θα μπορούσαν οι κομμουνιστές για χάρη της ιδέας τους να γίνουν τόσο εγκληματίες. Εσείς ποιοι είστε? Εμείς οι Έλληνες εθνικιστές που τα πάθαμε αυτά. Θα πρέπει να ξέρετε και ότι... Θα πάθετε ακόμα, δεν ξέρετε. Το πάθαμε τότε γιατί δεν φανταζόμασταν πόσο εγκληματίες μπορούν να γίνουν για το κουκέντε. Εκεί στα καλά καθούμενα που καθόσασταν, που ήσασταν άγιοι άνθρωποι. Συγγνώμη, εσείς δεν κάνετε τίποτα. Αυτό που θα πάθετε θα είναι ότι μετά στο Βίτσι και στο Γράμμο που σας χώσαμε στην άμμο. Αυτό θα πάθετε. Να είστε καλά. Απλά πείτε μου τι προτιμάτε. Ρίο Μάρε ή Ζανάε. Υποθέτω Ζανάε λόγω νηστείας, ε. Τα ρήφα από την πιάτσα Περάματος, λέει Θημιογιά, από πιάτσα Ταξί Περάματος. Έχουμε φάει το κυνήγι της Αρκούδας από ελληνική αστυνομία και λιμενικό. Ας δώσει μια λύση ο Δήμαρχος, να είσαι καλά. Τι να δώσει ο Δήμαρχος? Εσείς ζητήστε, διεκδικήστε. Περιμένεις από το Δήμαρχο, δικό σας θέμα είναι. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή. Μετά τις παραγγελίες μαγκαζίνο Γιάννης Παπαδόπουλος και μετά το μαγκαζίνο Λιάνα Κανέλη στις 3.30. Γεια σας. Για την Παρασκευή, αν μπορείς, πιο τη ζωή μου κυνηγά, πιο στη ζωή μου κυνηγά, το δωράκι για τα παιδιά στην Ενέρισο. Θέλω τον Υπουργό Οικονομικών να λέει ότι οι καταθέσεις είναι εξασφαλισμένες απολύτως και να το φωνάζει ο Βενιζέλος από την εκπομπή του Χατζηνικολάου τότε που του πήρε την ωραία συνέντευξη. Οι καταθέσεις θεωρούνται διασφαλισμένες στην Ελλάδα, έτσι? Απολύτως. Απολύτως! Απολύτως! Γεια σας. Καλή σας νύχτα. Ουρλιάσουν και σφυρίζουν φορτηγά. Πού πάει το αγόρι? Σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίκτυα. Θυμάμαι ότι εσύ δεν το είχες θεωρήσει πολύ πετυχημένο, αλλά εμάς μας είχε αρέσει. Τίτος Δάντακας από τη λίμνη της Βουλιαγμένης για την Παρασκευή, εντάξει? Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Το γραφείο του κύριου Παγκαλού. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, σας. Τηλεφωνώ από τη λίμνη της Βουλιαγμένης, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Καλά, μια χαρά. Τηλεφωνώ σχετικά με την επίσκεψη που είχε κάνει ο κύριος Παγκαλός προχθές που είχε έρθει εδώ πέρα. Έχει ξεχάσει ένα σακίδιο. Ωραία, εντάξει. Τα θα ενημερώσω να το πάρουμε. Απλά ήθελα να σε ενημερώσω. Μ' ακούτε? Ναι, με σας ακούω, ναι. Ότι για λόγους ασφαλείας εμείς θα πρέπει να καταγράψουμε το περιεχόμενο του σακιδίου. Μισό λεπτάκι να συνοηθούμε τότε. Μισό λεπτό. Ναι. Μήπως στέλνουμε άνθρωπο να το πάρει από εκεί, από τα παιδιά μας? Ναι, απλά εμείς θα πρέπει να το καταγράψουμε για λόγους ασφαλείας. Μην είναι κάποιο που μοιάζει με τον κύριο Πάγκαλο και έχει μέσα κάτι, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Καταλαβαίνετε. Μισό λεπτό. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μίλησα και με τον συνάδελφό σας. Τηλεφωνώ από τη Λίμνη της Βουλιαγμένης. Μάλιστα. Που είχε έρθει ο κύριος Πάγκαλος προχθές. Φαίνεται ότι έχει ξεχάσει ένα σακίδιο. Ναι. Και μίλησα με τον συνάδελφό σας, είπε ότι μπορείτε να στείλετε εσείς κάποιον. Ωραία. Έχετε. Απλά. Ποιο να βρούμε εκεί. Εμένα μπορείτε να βρείτε. Τίτος Ντάντακας. Μισό λεπτάκι. Τίτος Ντάντακας. Μισό λεπτά, σημειώσω το τηλέφωνο. Τίτος Ντάντακας. Ναι, να σας δώσω ένα κινητό. Και ένα τηλέφωνο, ναι, βέβαια. 697. 697. 50. 350. Αυτό που είπα και στο συνάδελφό σας είναι ότι εμείς για λόγους ασφαλείας, γιατί είναι και η αρχή μας εδώ πέρα, θα πρέπει να καταγράψουμε το περιεχόμενο του σακιδίου. Ναι. Έτσι κι αλλιώς ανοιχτό είναι, έχει ξεχαστεί. Εντάξει, αυτό ήθελα να σας ενημερώσω. Ωραία. Βλέπω έχει μέσα ένα βιβλιαράκι με οδηγίες κολύμβησης. Ναι. Έχει 10 απλά βήματα για ατσάλινους κοιλιακούς. Ναι. Ένα κουτάκι με αποξηραμένο ανανά και παπάγια. Μάντολες. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να συνοηθείτε. Έχει ένα Panama hat. Ναι. Μια κούλουρα από τρακτέρ. Μάλλον αυτό πάρσε το πουλάκι τσίου. Έχει ένα κόκκινο μπουρνούζι, αυτό της φωτογραφίας. Ωραία. Το οποίο από ό,τι βλέπω είναι δύο ενωμένα μπουρνούτσια. Κάτι σαν τα ενωμένα εργοστάσια. Είναι δύο. Και έχει και ένα κόκκινο σκούφο, βλέπω, και άσπρα γένια. Τι ντύνεται. Χτύπα, χτύπα το στήθος παράδειου. Χτύπα, χτύπα το νου που φωτά. Αφιέρωση για την Παρασκευή, αν το προλάβεις. Λοιπόν, για τα παιδιά στις χουριές, αυτό που λέει το τραγούδι, στα χτυπήματα θεργεύουν οι σκλάβοι, κάτω μας πρόγνισμα πάμε ψηλά, και να θυμούνται τα παιδιά στις χουριές, κάτι που έχει ξεχαστεί, ότι στην Κερατέα το έργο δεν έχει γίνει και ούτε και θα γίνει. Στα χτυπήματα θεργεύουν οι σκλάβοι, κάτω μας πρόγνισμα πάμε ψηλά. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω, επειδή από το 1900, από τη δεκαετία του 80 έχει η Μάργαρτ Θάτσερ να μας δώσει τέτοια καλά νέα, κάθε μέρα να βάζεις τη, πώς το λένε, αυτό το ότι πέθανε, ας πούμε, έτσι, και από πίσω το λιβανιστήρι του Άδωνη. Σήμερα πέθανε η Μάργαρτ Θάτσερ. Η Δέσποινα ταράχτηκε και δάκρυσαν οι εικόνες. Σήμερα πέθανε η Μάργαρτ Θάτσερ. Σώπασε, κύρα Δέσποινα. Και μην πολύ δακρύζεις. Μάργαρετ Θάτσερ βάσισε την πολιτική της σε μία αρχή. Ότι δεν υπάρχουν δημόσια χρήματα. Είναι όλα χρήματα των φορολογουμένων. Πάλι με χρόνους, με καιρούς. Πάλι δικά μας είναι. Να σου πω μια παραγγελία θέλω να κάνω για την Παρασκευή. Μπορείς να βάλεις αυτή που είχε πάρει την προηγούμενη Δευτέρα για την κόρη της που είχε ξεχάσει κάτι γυαλιά σε ένα ταξί. Το στραβάδι. Ναι, το στραβάδι, αυτή ρε. Ναι, καλή σας μέρα. Σαφώς Real FM. Ναι. Μπορείτε να με εξυπηρετήσετε σε κάτι? Δεν ξέρω. Έχει ξεχάσει η κόρη μου σε μία διαδρομή στο ταξί τα γυαλιά της μοιοπίας της με τη θήκη. Α, το στραβάδι. Και τώρα βγήκε από το ταξί και δεν ξέρει που να πάει. Πώς? Βγήκε από το ταξί τώρα και δεν ξέρει που να πάει. Πού είναι, βλέπει? Ναι, όχι. Κοπάνησε πουθενά. Εντάξει, έχει πρόβλημα. Επειδή ο ταξιδής άκουγε η Real FM, μήπως. Τι θα άκουγε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, η διαδρομή ήταν από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ήθελε να κόψει και χρήμα το στραβάδι. Ναι. Πού είναι τώρα ο Γκάβακας? Λοιπόν, από τα δικαστήρια στο νομισματοκοπείο. Ναι, καλέ, πού την έχεις τώρα? Βλέπει πουθενά? Πού πάει? Κοπανάει στους τοίχους? Την προσέχει κανείς? Όχι, εντάξει, δεν έχει. Έχει μπει στο μετρό τώρα. Έχει μπει στο μετρό. Σίγουρα, μην την βρει στη Θεσσαλονίκη. Στο μετρό μπήκε, στον ΟΣΕ. Ναι. Τέλος πάντων, καλή τύχη της εύχομαι της κοπέλας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να. Μήπως να το ανακοινώσετε. Μήπως ακούει ο ταξιτζής? Ναι, εμείς να το πούμε. Ο ταξιτζής μπορεί να ακούει. Αν θα τα φέρει τα γυαλιά, δεν ξέρω. Τον καβάδι η κόρη σου πάντως μια φορά δεν θα βλέπει. Πάλι θα σκουντουφλάει. Έλα ρε Αποστολάκη, 10 μέρες πολεμώ να σε πιάσω. Σιγά τον πόλεμο, έτσι έχεις μάθει να πολεμάς εσύ, Σούλα. Λοιπόν, άκου. Πρώτον, δεν μου λες κάτι. Στην Ιερισσό χτυπάγαν οι καμπάνες όταν ερχόντουσαν τα μάρκετ τα λοιπά. Ναι. Ωραία. Άρα ο ποιητής επαληθεύτηκε. Σώπα όπου να είναι θα σημαίνουν οι καμπάνες. Σημαίνουν οι καμπάνες, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι σημαίνουν. Λοιπόν, αφιέρωση για Παρασκευή για τους κατοίκους της Ιερισσού, διότι δεν συνεμορφώθην προς τα υποδείξεις του Θοδωράκη. Διότι δεν συνεμορφώθην. Προς τα υποδείξεις. Χρόνος μπαίνει, χρόνος βγαίνει. Μες στο σύρμα περπατώ. Θα περάσουν μαύρες μέρες δίχως να σε ξαναδώ. Θέλω τον Άδωνη που είπε πριν λίγο: Η Ελλάδα είναι κράτος και δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και στα καπάκια να βάλει στο Κωνσταντάρα που λέει: παιδιά, ωραίο, ναι, στον πότε είπα αυτό. Η Ελλάδα είναι κράτος! Ωραίο αυτό που είπε. Σε θέλω έτσι να μου κάνεις μια ωραία μίξη μπάχαλα πάνω από σκουριές με χαλί από πίσω το εντερλέζι. Ναι, εντερλέζι, εντερλέζι, αγια βαϊ βαϊα, αγια βαϊ βαϊα. Σαωρώμα μπαμπο μπαμπο, σαωρώμα οντάιε, σαωρώμα μπαμπο μπαμπο, αβαγια ή βαϊα βα, εντερλέζι. Καλά το πάω. Καλά το πας. Εντερλέζι. Εντερλέζι. Σα ορώματα γε. Ναι, για πες. Να πάρουμε λίγο έτσι τα πάνω μας. Ναι. Και μην πέσουμε και βγούμε σε δράχμη και γίνουμε Βουλγαρία, Ρουμανία, Σερβία ή οτιδήποτε άλλο. Από τη διαφήμιση της Air Fast Ticket, τον οδηγό που λέει πού πάει το αγόρι, το Γιωργάκη να απαντάει οροπέδιο Αχλαδοχωρίου, τον οδηγό ξανά που λέει θα περάσουμε πρώτα μια βόλτα από την Καβάλα και το Βενιζέλο άντε καλέ. Πού πάει το αγόρι? Στο οροπέδιο Αχλαδοχωρίου. Ωραία. Θα περάσουμε πρώτα μια βόλτα από την Καβάλα. Άντε καλέ. Σπάσανε την πόρτα, ναι. Σπάσανε την πόρτα. Η πόρτα έχει σπάσει, είναι σπασμένη. Με το που πάει ο σύζυγος να τους φωνάξει, καταρχήν προσπαθούσε να τους πει να σταματήσουν γιατί ήταν τα παιδιά. Και τα παιδιά κλαίγαν και φωνάζαν εκείνη τη στιγμή γιατί φοβηθήκαν και λογικό είναι αυτό. Η ηλικία στα παιδιά σας? Είναι ο μικρός είναι 3,5, η μεσαία είναι 6,5 και ο μεγάλος είναι 10,5, 11. Έλα, αγάπη, εγώ είμαι πάλι. Ποιος? Γάνισε τον Μπρεγκοβίτς. Ναι. Βάλε τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Θα μου το τραγουδήσεις κι αυτό. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο. Δεν μιλάμε τον καιρό. Μόνο πέφτουν στα ποτάμια για να πιάσουν το σταυρό. Σ' αρέσει, ε? Έλα, γεια. Θες να με δεις να τραγουδάω, γι' αυτό τα κάνεις όλα. Γι' αυτό θα κάνω. Ξανακάντω όμως, ε. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη αύριο την Παρασκευή που βάζεις έτσι τα παλιά, ρε. Θυμάσαι που είχε πάρει ένας άνθρωπος και είχε πει ότι κλείνει το μαγαζί του και έκατσε τελευταία μέρα να ακούσει την Ελληνοφρένεια για να κλείσει. Ναι. Συγκινούμε πολύ, ρε, και μόνο που το θυμάμαι. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Καλημέρα, ρε φίλε, είναι ιστορικό το τηλέφωνο αυτό γιατί είναι, σε παίρνω από το μαγαζί που κλείνω, ρε φίλε. Και είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω μέσα από αυτό το χώρο που σ' άκουγα τόσο καιρό. Θέλω να σε ευχαριστήσω εσένα και την εκπομπή σου που μας έδωσε και στιγμές χαράς έτσι σε αυτό το χώρο εδώ μέσα. Αλλά ήταν οι μόνες. Ναι, κατάλαβα. Ήταν οι μόνες. Και συνεχίστε. Τι μαγαζί ήτανε? Με κοσμήματα, Αποστολή. Είμαι και εσύ, Παναθεμάσαι. Ναι, με κοσμήματα. Είμαι κοσματοποιός 5 γενναίες και είμαι εγώ αυτός που θα κλείσει τον κύκλο των 5 γενναιών. Η δική μου ήρθαν πρόσφυγες. Άξιο ήτανε... τέκνο. Θα έχει να λέει καμάρι ο παππούς, ναι. Μεγάλο καμάρι θα με έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν. Συνεχίστε να τους πηδάτε. Είσαι σαν τον Γιώργο, ένα πράγμα στο κόσμημα. Μην τους αφήνετε σε χλωρό κλαρί. Απλά θεώρησα σωστό, λέω, να σπάρω τώρα. Ποιο να πάρω λίγο να χαρώ, λέω, να ανεβώ. Είναι το τελευταίο τηλέφωνο που κάνω από εδώ μέσα. Και σε ευχαριστώ πολύ εσένα και τους συνεργάτες για τη χαρά που μου έδωσες. Γιατί ήταν η μόνη εδώ μέσα. Να είσαι καλά. Thank you.